درنو نو سلام علیکم مون سره د نامتو عالمین مبلغ اسلام او بیا وړه حدیث شیخ القران مولانا ولی الله کابل گرامی د دوره تفسیر او مختلف موضوعات او بیانونه مون سره هر وخت ملاوی کی پتا یاد لري دینی کیسټ اینڈ ریکارڈنگ سنټر محلای ساحل نیو روډ منګورا سوات پتہ یو ځل بیا اورئ دینی کیسټ اینڈ ریکارڈنگ سنټر محلای ساحل نیو روډ منګورا سوات د اهتمام لاندې قاری نامه مدینا او مولانا اسلام الدین د دین ادا و دا ول کو په ټیپ د پیښو وایس کوي نو ټلیفون نمبر یاد راځي 72 42 58 در دکان نمبر دے اور کون نمبر نہیں دے 27 27 بدی میں رابطہ ہر کا وقت ہر وقت ہو رہے ہیں اور شیخ صاحب سے پورے مجھے مدد سے دلی دکان میں میرے ویسے کی کبل سے کیوں نہ ہوا نہ کرنا کبھی قصص فضی ترتیب لوح محفوظ کی پس سورة النمل نہ یہ سورة الاسراء نمخ کی نمت والاختم سورت تھی سورت نمل سر ربط سو طریقوں باندھی سورت نمل کی مسئلہ صاف شرا عالم الغیب اللہ دے قدرت یود اللہ سورت القصص دا سر اول لکے سورت طہا وہی رسوا دا مسئلہ پدی عنوان رسوا پو بیان دا واقعی دا موسیٰ علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام تفصیل سر لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ دا ورسا دا مسئلہ چی قدرت یود اللہ سرے پا بیان دا واقعی دا صالح علیہ السلام واقعی دا لوت علیہ السلام ورسا چی قدرت صرف یو اللہ سرے مخلوق سرے اسباب سے قدرت نشترے دا دنیا تا ورسا دا صورت مقصد الدعوت الاللہ او بیان دا دی مسئلی دن سورت النمل کی بیان دا مسئلے شو سورت القصص کی مفصل تسلی رسول علیہ السلام ذکر کی واقعی دا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سرا چاہ سمر برداشت کرے سمر سختی پر اگلی سورت النمل کی بیان دا اہلاک دا قوم شو لکا قوم دا لوط علیہ السلام او قوم دا صالح علیہ السلام سورت القصص کی بیان کی الرفع بعد التسلیم چه کم خلقو دا اللہ حکم تغاڑے خودلی را اللہ پا دنیا موچت کری پا آخرت بو موچتی الرفع بعد التسلیم اگو نو مدر ان اللہ زلیل کرلا سرورم سورة النمل کی قل الحمدللہ وسلام علی عباد اللذین اصطفا نو پا سورة قصص کی بیان دے ہلاک ذکر کر دا الحمدللہ ذکر شو پس دا ہلاک دا قومونو انجاد دوستانونا نو دلتے دی الحمدللہ نا پسن دا قومونو دا ہلاکت تذکرہ کرا الحمدللہ وا چی دشمنان تباسو لکا فرعون حامان او قارون نور قومونی ذکر کرا انزم سورت نمل کتا سلسل سیوریکم آیاتی فتعرفونہا اللہ کو قدرت نہیں کہی سورت قصص کی امثلہ دا غیر خودل دا اللہ قدرت ہوئی نا دا ضرور نو ضرور دا سرمایہ دار نو سرمایہ دار دا اخیار نو اخیار شی سردان لی در اللہ سرطہ ہو کرو فکم سورت النمل کی بیان دا توحید بی نفی الغیبی ان غیری تعالی او پا قصد کی پی مسئلہ مرتبہ کلا فلا تدعو مع اللہ الہ آخر چستا دا حال میں یہ خبر تکتو تو چیغ رباسی نتو تو جوڑے لا تدعو مع اللہ الہ آخر وم سورة النمل کی وکان فی المدینہ تسعة راحت یفسدون ولا یصلحون فساد دیکھو سورة قصد کی نور دی مفسدان خودل فرعون حامان قارون بادشاہ مفسد وزیر مفسد سرمایہ دار مفسد دا اون مثال خودل ادا کلی پا عنوان مانی پیش کو هر زمانه کی بادشاہان و حکیمان بدا زور نغاویری از دین دشمنی بکی الا من رحم اللہ هر زمانه کی وزیر سیاستدان و لیڈر دے با پا خلق کی افتراق پیدا کی اختلاف اور اللہ دین نے بخر کڑی اللہ مر رحم اللہ لکہ حامان ہر زمانے کے سرمایہ دار دنیا دار اغر و بیدینی کی اور خلق و بیدینی طرف تو بری لکہ قارون اللہ مر رحم اللہ حتم سورة النمل کی تاثول رسول صلی اللہ علیہ وسلم تزینا لهم اعمالهم سورة قصص کی امثلہ تزین بیان کرلولا نهم سورة النمل اخر قول الحمد للہ اور سورة قصص کی بیان دا حلاک دا عداو دے اور نجات دا علیاو دے قانون دا دے چی دوستان تذکرہ اور دشمنان تباہی کی الحمد للہ سورة النعام کی موئی الحمد للہ فقطع دابر القوم الذین ظلموا والحمد للہ رب العالمین ہم پاغمہ مرتب قبا سورة مصد الرفع بعد التسلیم سخت برازی خلق بدت ذلیل ہوئی کمزور بدت ہوئی کیونکہ سر جد اللہ پا قانون بانی تنکرے سجد اللہ محکی کئے نتیجہ بسی میدان باوارش اللہ با فتح و کامیابی در کی اب یا وہ پڑھا گوانی بیان کا یار خطر بب کے تنی الرفع بعد التسلیم او سخت راضی پہ کہتا کنا اے ملا سے ریشیا روپئے لس ورکی خود کانگ سر ورکی نو کانگ بب کے تئی دا سین چتو ہے زو جو نو واخلا ما بس ما بولو قال اسمان تخی دی مدا تم دی ابستا مقصد دی بانی واقعات موسی علیہ السلام مفصل ذکر کی قران چ چرتا د مصائب و د برداشت ضرور مضبوط والو تذکرہ کئی رضی موسیٰ علیہ السلام واقعی ذکر کئی سورة العراف میں شورو دا اپا مخبانی درم درم سورت کی خود تفصیل سر بینی لنڈا بھی امن ہوئی کم سختی جدی تیری کرلی کم مقابلی تیری دیولوی جابر سرکش حاکم دیولوی لیڈر حامان دیولوی سرمایہ دار منافق قارون سرکری دعشان تا حالات دا نور انبیاء و مخی لنبی را دوی دا نبی علیہ السلام نمخ کی دا نبی علیہ السلام اگا قارون دا نبی علیہ السلام اگا فرعون دا نبی علیہ السلام و لحامان دا مخکرنو طولو نزیاتو و دا مخکرنی جوار نور و پیغمبرانو مانداشی حالات نزی را دلی دا صورت مقصد واقعات تا صدیر پیرین بستی دا فاسمین دایتون دا کتاب ترگندن کی دا حق بینی تا تا ناشنا خبر دا موسیٰ و فرعون بالحق بالکل کرا یا بعد سبب بالحق پر سبب دا قرآن قرآن دا خلق تا خولے دے ہوئی نو خلق پریشانی دا والی کہ حق سرگن شید دے دا پر واقع بیانوں موسیٰ علیہ السلام و فرعون ذکر دا نور نور نوصول غدا دی کنا ذکر دا موسیٰ علیہ السلام سر دا حارون نوی دا فرعون سر حامان قارون او دا چیزنو نوی اصل دا دو یوبتا مخامخو دا نور خود دو سرا پا مرگردیا کی ایتنم فرعون دان چت کرو پا مصر کی علا علی نو دا زلیم نو زلیلو خودانیو چت کرو بدماشی کولا فرعون چوکو ابن جریل یو قول دا نقل کی دا مجاہد رحمه اللہ تعالی کان فرعون من فارس من استخرا فرعون دا ایران دا علاقی سوزن که دا استخر دا علاقی دست معلومی گره که دا خمینی میکو چرتا جو دا علاقی و استخر فرعون اولاد نو کانت لهو ابنتون لم یکن لهو ولدون غیرها و کانت برفا اغم برگا اغیبانی برگای مردو نور اولاد نو نو دا زانی لوی کرو اکڑے خلق داغا داغا ملک شیعان دلی دلی قومون قومون غورا لاندی کمزوری کڑے آئے اڈالا زورا دمری چلا راولی بچیولا جندے پر خودلی کی گونائی یقینون دو فساد کے انکون با ملکی انسانیت قانون پا کتوم نوولی تالکانو آئینی ابراہیم علیہ السلام چی پا مصر تیرے ذکرا دا کورن حجرت کرو محاکم تا پرچنوی سلو کرو چکل دے صاحب نواخ مصر کی یو ملمد دیدی صفت والا دراغ او دغشان تخکولی جنی دا سرخستا دا پرچنوی سلو کار دائی کنسین کیی نا پرچنوی دی چی نور دیگرانی دا غول چی گوری چی سرائی جاسوس تی سی او دیدی تشه دی او دیدی صفت والا دراغ او سر جنیم دا سی خبر رو سی پرچنوی رو سو آگا تک پتہ ہو لگے کہ جیسے پوری جینے دو سرا دیو گو کو پڑھا دے کو سو کی ویزدا آگا لاکیم جو بابل نے نوازا لاکیم حاصل سکھائے یہ گردنا جس طرح ڈاللہ دھمکا کی گردنا ویزا تو سرا چوک رہا ویزا میں خور رہا یہ اختی خور تو بدیوی چیز کی پمخ پدا کا وقت کی پدے یو کو رہنے کی نہ بلکہ پٹول دنیا کے دوسرا دے ساتھ کی مر کرے آتی یو دا جینے کا لے ادا یو جینے کا پدی مانا بھائی اختی مانا زما دا آتی یو دا جینے کا نور ما سر دا کی سوشی ویارت نے پاتے کرا بوت لتے نا دیر پریشان ہو تو مان جو اللہ استاد پارا میں ملک پہ خو یو میں دا مر گرے ہو تو سلے جائیں اغیرہ نہ بوٹ اللہ کے غم مکو پرواہ نے کی کہتے تنشی پھر ہم چکن را بوٹ کھوڑتا ارادہ دا بدو کولا فتح خش بتا دا ہو وہ حرکت نہیں سکو حیران سو یہ دعاؤں کرا تھا جیسا سم سم تیس تتن اغم پریشان ہے کہیں کہ اللہ دبی پڑی تھی نہیں دینا ہوا کہ اگر خاص دعا چہرہ دیتے نا خلاص اصم اور سم سو نیا نیت بت کو جو دیا بت کو نیا دا اشن تشو نیا او ارے تو جنگل یا پدرنگل نیا تو نوکرائن راؤ سویدھا بول تسم سے جگہ راؤ سے وہ پہیا رکھے دے پلا خور یا لو دا لوڑ کر ویدا ستا سوستا خدمت پکی فاخ دما ہا حاجر کا خدمت کی وینز نوا شریف جنیوا قانون داشن تھا خدمت گارا بھائی دا چران ابراہیم علیہ السلام پر مانزو لاڑو منج ختم ہو گیا شیر خوشحال سا ماں جی نظر آ گیا اللہ وہ کرو کا پھر لس پی اٹھو صرف کتری دی نور نو اب جائے دا خبر اجیا تو خدمت کرا کرے زم رو گیا سر پہ اس اللہ پہ سر اور دو ادا جی نہیں تو جی پوش ہو کہنا چاہیے ڈیر پریشان شہر یقینی ہوا تھا دزن پریشانے پہ کہ ادا گما تار اگر کر سکے سکوں ماتا جو نور چک نشری خدمت کی جمع خدمت کو گما تار ادا کرتا ہوا ابراہیم علیہ سلا تو سلام لے اور کلا رکھا کلا دگ وقت کی یو خدا سولا بلا داؤ سلے ابراہیم علیہ السلام تا اللہ ہوئی ویتے خپا کرے بیجیتی نرشی دیتے کتلیم نی پا بدنیت نی دیشویم نرے خپا کرے ستا اولاد کی واللہ دا سو پیدا کی چی دا حکومت با آغا دلاسا ختم شی دا سلسلہ با ختم شی دا سو شولا دا خپرا بنی اسرائیل چی کرا مصر ترالو لبیا از فرعون پا مظالمو کی گر افتار سی ظلمون حد تور سے دا آخری حد دیکھنا پلار مور پمخ کے بچے اللہ پلار مور پمخ کی جنہیں کہیں نہ سر بی جے پی کا مزدوری پہ کوائیں دا حد ہو مزدور پریشان ہو کیا وہ سر بے تذکرہ کر مشران بدا خبر کولا کہ وقت دا سی معلوم نہیں کہ راغل لے ظلم انتہار طرح سے دے دے اللہ با پمن کی زمین جنی کپا اولاد کی داو تویلو کہ پیدا کی گی باغا وقت دا لے دے وقت کی بدا منجی اللہ پیدا کی کہنے تو دینا بڑا سخت ہوا مجھے تمہارا شی دا خبر یقینی ہو دا ہو اور دا بھائی ویلا نہ دو گو پورے ٹوک گو لاؤ بھی پیدا کی کہ بس تاس منجی بڑا پیدا کی نہ جی خلاص ان کے ازروں کے با حکومت ختمی گی جس سے دا بھائی کولا فرعون کو اخیار ہو کنا کیا وہ نوٹ شان کا مکل نو اگر دنیا را ہو اختلا اس آبیان را ہو اختلا یہ دا خلق تا خبر ہے کہ جیسے چل لے تاس رجی چاہ حقت معلوم دی اگو چی حساب کتابو کو اخپل علم اندازہ بانی آو دا سی معلومی کی پی اولک دا سی پیدا کی دو دے آخی نزدی دے نو دوی علکان والی نی یستد فطای فطن منهم علکانو لرال ربی ہو ابناهم اجنکیوی پر خود ری یقینو رفضا دیانا روانے کو ونرید انمنا للذین صرفو ارادہ زمان کی احسانو کو پکا امانی جی کمزوری کرشی پا ملک دا اللہ کی مصر کی او کنگا دا کمزوری ائمتن پیشوائن رہبران ائمتن یقتدا بہم فی الخیر عبداللہ ابن عباس مانا کہ ائمتن مجاہد وی دعاتن للخیر ائمتن قتادہ وی ولاتن اے ملوکن واقدارانی کم دوز دیو کی بی واقشی دول واق واقم جا دو بگورم چی دو سکی از میخ دید اللہ تعالی او چی زیور کلو پدی ملکی دی ملکی زیکم او خوی فرون حامان لکھ کرتا دونا تجیدتین یریدال دو دلہ سودا ملک تواقم اس دا اجمالو اجمال کی دا ذکر ہو کر الرفع بعد التسلیم اللہ حکم تیغار خوزل دا پریشان ہوتا اللہ بیا اچتی لکب اسرائیل کہ اللہ یزیو تتم ونجعلہم ائمہ ونجعلہم الوارثین ادا شروکہ فرعون تباکہ موسیٰ علیہ السلام مرتض رکی اللہ و خبرہ چولیو انا رضیین وہی معنی رکی غرزول علم ورکول پوہ ورکول پیور کولا چکرہ پی ویرے دی نوی غرزو دریاب کی تاسمک کی لیتی اقذفی فی التابوت فاقذفی فی الیم فاقذفی فی الیم بے ساحل دریاب تو آچا یرے گا پی مو لا تخافی ولا تحزنی غم جنے گما منگورا گردن کی تا تا کہ ان کے زمین المرسلین دلے گرنا اولوی دلتا نواحی اوکا خبر میں توقع دستا عربی ای یو امر او دین امر فالقیه فی الیم دو امرونا دو نہیں ذکر کی لا تخافی ولا تحزنی دو خبروں نے ذکر کی دی انا رادوہ الیک وجاعلوہ من المرسلین دو اوامر دو نواہی دو اخبار دا ذکر کر دا میرا ذرکی واتو اجمو آیتن مجھے تاترہ کردہ ان کیو دیو وردو اچت کدے فرعونیانو التقاط لغتا ارتاو شو چطول فرعونان لیکون لهم عدو و حزنان نتیجہ دا چیدو دشمن و دو غم لیکون لهم لام دا عقبت تے انجامی دا دے دو خودی رندے ترکے چیزن دو دشمن بھئی انجامی دا شی نتیجہ و خیر سر شبر دو دشمن و حزنان اشبر دو دو پارا غم و پریشانی یقینا فرعون آمان لکھ کرے و خطا کار خاطئین مجرمان خطاکار دلی عمل نوی خاطئین دا خاطئان دے ان قتلهم کان خطئا کبیرا گناہ و جرم ودو درلوی مجرمان دا لالولی را ذکر و خضر میو اجنائی فائدہ برا ورسی یا بکودا اللہ رکوا چے نوپوا چے دوستن دے خبر خواہ جمور دی موسیٰ علیہ السلام حالت تو بچے چیو گردو نرلوی اتیاد پریشان شو پر تک چاو دل را گے چیا خدا سمیو کلو ماسا خبیر لو کالال کرے انو قبر خبیرات معلوم کنا فقبول راسنا میں دفن کرے و کفن منو لکرے نو روک مکر فقبول راسنا میں روکو اگو وجہ کنو وجہ ما روکو درنگ لبے خبر اگلے لے شدر دمور موسیٰ علیہ السلام بلکل ازگار دو صبرنا برداشت نہیں شکولے یا فارغن فارغ دا غمنا پریشانی ختم پریشانی کو دو پوجو اغمی اللہ تفارن لے اللہ وہ پوری گی سجیتو سرکی یقیناً نزدی آج ترگن کرے دا دے ترگن کرے ان خبر ہے لے کچرنی ہے تغلے منگا ضرور دے پتھائنے والا گولے چیشی دا دے ایماندار نظر میں رضا کا مضبوط کرو خورت یا قصی نیزا او پسی قصص پا نخو بانے دل پا ساو باندے تو پسی زاد بیر چلا مدی کوات قتل آتا انجنو بین دا دینا زانی پرانگارا کرے سنکی سو پونی شیدہ دی سو جو دی سنکی چپا یار را چشیدن وہم لار خورون من کرنگا دتا پید موگ مہندو پید زناناو دا تحرین تکوینی دی شرعی نیدے چو گناو گنی ناغا دا مور خلیلا دی یوی زنانا خلیلا سنیلا خلنو اللہ مخی درا تو دا مور می او تا خوری ایتو خنتا سو کوروانا چتا سلوی پالی اگو بید دا خیر خواهان دو کو شکو کو چی داستا تلی زما خودتا نیدے زار بار توبا او تا سو پی پریشان ہے نماوی آغا بیدلی اوسا جی سنگ بیدلی اوسا تی ام لوسا ناس ہون زنی زنانا دیسی لسونی نرمی خواگوی خوچورو کی تراسکی بسا قلاری کل کے سڑو زما لے رہے آدھی جی دبی آدھی جی کور کے وہ چور کی جڑل نہ کلا رہے تھا نہ پلان کی لے وار کائی پلان کی نے جی ہوتا ہوں چلا سوا سی جی بس ہاں جی بس کلا مجھے بس وہ جگہ لگا رہا ہوں لہسن خواہ جنی ادان دا زدا سڑے لاس لاس کی در کی صحیح بہن ڈال لاس کو بولے گی جی بھی حقوق صحیح بہن لگی اللہ لاس کی در کی تو کی لڑکے میں رہتی ہوں لے صحیح بہن جی کو بہت لگی دا شانتا دین کی حقوق والے دے دا جسم کی دین کے مظاہرے سارا اڑ کے مینا پیدا کی پتی مانا بانی ذکر کے بچے اس وقت کلاری کی چمکی سے سوکھی اڑ کے نہ کلاری کی ہم مور لڑا ہوا جو بس کلار کی اب کلار سے نظو پہ یقینا چہرہ تو دیکھو سدے نا اولا تازنی اور دیتا انجنو بین ملا سرون رو گر دولے ملا تا رادر نہ ہو دے مور تا دے پارا دی چھ سری جستر گیا غم جنہ نائی اللہ ما ویلی اور آپ دوئی لے کس رکی مردہ چولا یقین کی لوز دا اللہ رے کرا لیکن دیر دخل کنا پا دے بارے نے پوئی گی کل چورا سید دیا سد دہو طاقت تیزوانے تا اس پہ فرعون پہ علاقہ کی دے وستا واق برابر سو قوت و طاقت کی ورکرمونگا دل پوا علم امورکا پوا ورکرمونگا پدیبانے چی دا حکومت دا ظالمانو دے ظلم پکی کی گی علم امورکا دے چی دا اللہ دا قانون خلاف روان دی دا پس ظالمانو بانی میں سار دے شرمخانو پا کور کیو سم ام دا شانتا بدلو ورکرمونگا خوکن کلا آرتو چخ کئی اخلاق تربیت خی بدلو ردا اور قوم ان علم و حکمت اور قوم وہ کدا نکلنے جن محسن الحکم السنہ آیا حکمت انبیاء علیہ السلام طریقہ اللہ تعالی پو اور